رب داغ فسورفان ہو کیدہ النا نوالول او داغنا مکرو فریب دلوی اس د نتیجی پتور وی وی داسی د مظلومیت پا حالت کی داسی د گناہنو د دعوت پا وقت کی چه کم بند اللہ تجاڑی نو قانون دادے انہو بیشک شان دادے هو السمیع العلیم دا اللہ اوری دن کے دے العلیم او پوہ دے دا مسئلہ تیروت جدا سے مشکلاتو کی انبیاء علیہ السلام دا اللہ دا ذات بنائی غختی قال معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا اگر دیکیو ترجمہ داموا چستا دا خاون دا زما سید او مالک دے د زما دو سی دوزے خیست کرے تفسیر قاسمی کی وی گناہ کسڑے د نور وجوہات د وجه نفریزی دا اللہ یرم دا و نور وجیم دی ندا پا ثواب کی فرق ندا ہوئی لکه او گناہ دی وجنه نکی چه اللہ نیریگی خود دی وجنه نکی چه او سڑی در سر احسان کرے او ناشکری نکی یا بعضی گناہونو دی وجنه پا سڑی فقیری او غریبی رازی یا گناہ دی وجنه نکول چه آرہو دی نشرمیگی چرا بیزت بشم نو دا سی زونا دی اخلاص نمنافی نری پا خبر او رسی ریکن یعنی گن اسباب دو گناہ دو نکولی دی وجہ نیر گناہ نکی چی دنیا کی ذلیل نشم خلق را پوری اون خان دی او دا اللہ یرم دا نو دا دا خلق و دا ذلت او دا خلق و دا عار دا اللہ دا دی یر سر دا گناہ پا پری خودو کی شرکو اللہ پا ثواب کی فرق نراولی لکا گورا نبی دے او دا انبیاء لوی شانوی ناوی معاذ اللہ یو خدا اللہ دے یرین گناہ نکوم او انہو ربی احسن مسوایا بے شک دغ خاون عزیز مصر دلی دا خزما مالک دے احسن مسوایا خیستکڑے دے زید پاتی کی دو زما نزد دی نعمت ناشکری نکوم زکد نعمت دا ناشکرو سر اللہ نعمت واخلی انہو لا یفلح الظالمون بے شک شاندادے ظالمان کامیابی گنا لا یفلح الظالمون ظالمان کامیابی گنا اگر دا قدری سیزون کامیابی کی مد نظر کئی تش عمال داری او تش دیو سلی دیرے بنگلی را عزت نرے کل سر دا غینا غزلی لمری ذکر یادو ساتھ ای یو سڑی سر اڈیر مال لے اوڈیر عرص دی خواغ کی دا اللہ و دا رسول تابداری نشتا نو دا اللہ و دا رسول دا نافرمانا یا غزلت دا سر دا پاس رے نو چیوشی دنیا کے مال دیر دے بنگلی خوار سر زلتم ندی تا کامیابی نوائی ذکر روح المانی ہوئی چی دنیا کی کامیابی پدری اسی دنو دا بقا غینا او عز تادری سی زنا چرا جمع کنو دی تا کامیابی ہوئی بیا گوری سر نور ولما بلغا شده هر کل چرا سیدل یوسف علیہ السلام شده زوان اخبلتا بلوغتا آتیناہو حکمن نورکڑی ومنگغت پیغمبری و علمن او علم او پوها وکذالک نزل المحسنین او دارنگی بدلی ورکو منگا صبر کون کو تا پتکالیفو یو مانا دا محسنین داوا دارنگی بدلی ورکو منگا خیستا عمل کون کو تا چی خیستا عملوی ناغیت علم حکمت ورنصیب کو معلوم اداشوا چی دنی کمل سر گور حکمت نصیب کی گی حکمت ستوی علمم دیو عمل لے کہ او سڑی نیک عمل لے کنا نداؤو اے وجد العزیزہ والفا سیدہا او مندلیو دے دوارو خاونداغی لدل باب دروازی سرا مانے و وجد العزیزہ عند الباب وی مندو خاوند دے دوارو دروازی سرا نو سمدستی زنان اخبل رویہ بدلکا قالت ویلیو دی ما جزاؤو ما جزاؤو سد سزا ما جزاؤو سد سزا یا ند سزا من ده وچا اراد بی اهلک سوءا چرا دے لرلی دا استاد اهل بارک سوءا د بدکار الا ایس جنم گردا چی جیل تدیوا چولشی او عذاب علیم یا عذاب دردناک سخت دی اٹ کولشی سزا دی ورکڑیشی سمدستی پا یوسف علیہ السلام تهمت لگول قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمائلیو ہی راودتنی دی زمان مطالب کنیدا ہی راودتنی وی دی زمان مطالب کنیدا عن نفسی فبارد نفس زماکی دا یوسف علیہ السلام دخبل زان براعت بیانے وی ہی راودتنی عن نفسی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا دیکھ دو قولنا امام قرطبی سلور اقوال ذکر کری وام مشہور علماء پا دیکھ دو اقوال ذکر کئی چدا وَشَهِدَ شَاهِدٌ گوائی کری وَيَوْ گَوَا ندا سوکو یو قول دو علماء کرام داد چدا معشوم زانگو کی دا قول د بعض سلفونو منقول لے دا قول د بعض سلفونو منقول لے چې دا معصوم او هغه په ځانګو کې خبرې وکړي دا د یو مفسرینو د بعض سلفو قول لے او بل قول دا چې نه دا یو مشر سره بالغ او خمزیدار لوی ګیره و انه رجل حکیم ذو عقل دا یو سړی او عقل مندو بالغو دا عقل خاوندو او دا قول زموږ استادانو خوښ کړي او دا دې کې نور مفسرینو هم خوښ کړي ځکه ګوره پاغي دلیل سه وایي کله معصوم خبره وا نو بیا امارات او دلایل له ضرورت نو دا معصوم خبره په ځانګو کې خپل معجزتن غونتی خبره نو معجزتن خبره له دلیل ضرورت نی دا چې وی ارګه کمی سي مخ کې نشلې دلې نو دې دروغجن دی او دا رښتینی دا او کورستو نشلې دلې نو هغه دروغجن دا او دې رښتینی دی وای دا امارات او دلایل د دې خبره گواہی کوي چې دا لوی او بالغ سره نو دې ته مفسرینو ترجیح ورکړي اعظم مشایخ هم دې ته ترجیح ورکول وا شاهد شاهدن وګوره ک بالغ ته مراد شي نو بیا د شاهد شاهدن معنا بشي وحکم حاکم فیصلہ کړي او یو فیصلہ کوونکی من اهلها د اهل او د خاندان د دې زنانه دي فرشتہ دارو کیو وی ان کان قمیصه کچری وی قمیص د یوسف علیه السلام قد من قبل چداش لیدل وی د مخکی طرف نا فصدقت نو دا زنان رشتینی دا و هو من الكاذبین او دا حضرت یوسف علیہ السلام العیاذ باللہ دروغ جنون دے و ان کان قمیسه او کجریوی قمیس دا قد من دبرن چشلی دلوی دا شاد طرفنا فکذبت نو دا زنان دروغ جن دا و هو من الصادقین او غد رشتینو نده او دا غسلی دری نو لاموکی تا حاضر نده خدا خبر اوکا نو کل چی قمیسو کتی شواد شاد طرف نشنی دلی نو طول گناہ داد زنان سرگند شو یا گو ریسر نورد وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ او بیشک اراد لرلی واغی بِهِ دد بارکی وَهَمَّ بِهَا او ارادک رواغ بِهَا دد دفکولو لولا ارعا برهان ربه کچر نیو کتر دلیل خپل رب او دا اللہ توفیق و مدد نوے نو بچاو مشکلو کذالک دارنگی لنصرفان حسوعا چی وارو منداغنا سوعا گنا وڑ گنا بد خیال خیانت والفحشاء او بی حیائی یعنی لوی گنا انہو من عبادنا المخلصین بیشک او غاز مند بندگانو المخلصین خالص کڑو شونا اللہ زنی بندگان دخپل دین او دی عبادت او طاعت د پار خالص کړي دي ندام فاغا اشخاصو کیو واستبق الباب او ځان روان نکړو دی دوارو دی او بل دروازه تا وقدت قميصه او شلول او قميص داغ من دبرن شاد طرفنا والف يا او مندلو دی دوارو سیدها خاون داغی لد الباب د دروازی سراب قالت ویلو دی زنانا ما جزاؤ سد سزا من داغ چا اراد بی اہلک سوءا چرا دی لرلی دا پا اہل ستابانی دبت کاری الا یس جنم گردا چی جیلت دیوا چولشی او عذاب علیم یا عذاب دردناک قال فرمائلی یوسف علیہ السلام ہی راودتنی دی زمان مطالب کردا عن نفسی فبارد نفس ما کی وشہد شاہد گوائی کردی ویو گواب وشہد شاہد او گواہی کردی ویو گواب حضرت روح المانی اغا تفصیلم ذکر کرے چک چردا معشوم شی نوئی گنو معشومانو معشوموالی کی خبری کری چپاغی کی دریخ و صحیح روایات کی راغلی دی خدا غدریو کی حسر نرے وی دی بارک نور روایتنم صحیح اور دا غشان تفسیری مظہری مویلی دی نور مفسرین مویلی دی اور دی دیکی اگر روایاتی ذکر کری دی چه گو ما شمانو پا حالت دا ما شموالی کی خبری کری بعض سلور ذکر کری یو گور شاہد دا یوسف علیہ السلام یو صاحب دا جریج عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام او دا سی نور روایتونی بعض روایاتو کی او بعض پا کی تاریخن خبری ری نو تقریبا احوائی دا یول سترسی دلی او بیا امام سیوتی رحم اللہ آغا شعارو کی ذکر کری دی وی تکلم فی المہد نبیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویحیی وعیسیٰ والخلیل ومریم وَمُبْرِئُ جُرَيْجٍ ثُمَّ شَاهِدُ يُوسُفَ وَطِفْلٌ لِّذِي الْأُخْدُودِ يَرْوِيهِ مُسْلِمٌ وَطِفْلٌ عَلَيْهِ مَرَّ بِالْأَمَّةِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا تَزْنِي وَلَا تَتَكَلَّمِي تاسی اولسی ذکر کری وَشَهِدَ شَاهِدٌ گواہی کڑی ویو گواچ ماشومو یا وشہد شاہدن فیسلکڑی ویو فیسلک ان کی من اہل آد آلو دخان داند دغ زناننا انکان قمیسو ہوں ایک چریبی قمیس دی یوسف علیہ السلام قد من قبلن چیاغاش لیدلوی من قبلن دمخ کی طرفنا فسودقت نو دارشتینی دا و هو من الکاذبین وغد درو جنون لے و انکان قمیسو کچریوی قمیس دا قد من دبرن چشلی دلوی دا شاد طرفنا فکذبت نو دا درو جنون دا و هو من السوادقین او غد درشتونو نده وصل اللہ فلما رآ قمیسه هر کل چیئی که قمیس ده حضرت یوسف علیہ السلام قد دا چی اغشلی دلیو من دو برند شاد طرفنا قال نویلیو عزیز مصر یا قال ویلیو دغ شاہد دا قال فائل یا دغ عزیز مصر دے یا دغ گواچ مخی تیر شل و شہد شاہد من اہلها قال ویلیو دی عزیز مصر بادشاہ یا قال ویلیو دغ گوا شاہد انہو بے شک دا من کے دی کننا دا مکر او دا فریب ستا سنائے دا غخز تا خطاب کی انکے دا کننا عظیم بے شک مکر او فریب ستا سو اے زنانو دیر لوی دے آیات مبارک کی دا زنانو مکر او فریب تے دیر لوی ہوئے او تاسو لاغا حدیث تیر شو ریاض الصالحین کی چه نبی علیہ السلام فرمائلی دی ما ترکت بعدی شیئن ما دزان نپس یو شیئن دی پریخے چه اغد دیر ضررناکوی دنارینو دو گمراکول دو پارا دو زنانونا دغا وجر چی دیرے که مفسرین رکلی ویلی عزم کید النساء د وجی د لوی والی د مکر او فریب د زنانو نا اتخذهن ابلیس علیه اللعنه وسائل لاغواء من صعب علیه اغواؤه ویدغ وجد نیولی دی دی زنانو لر ابلیس چی پا ابلیس دی دا اللہ لانت وی دا زنانے وسائل گرزولی دی د پار د گمراکول دا غچا چې په شیطان دا غي گمراکول سخوي هديو جنا روح المانی وی وفي الخبر ما ایس الشیطان من احد الا اتاه من جهه النساء وی نده ناو می د شیطان دی او تند گمراکی دونا مگر اغته بیا رات لن کړي دی من جهه النساء او دا بعض علماء قول نقل کرے چی بعض عالمانو بوی چی انا اخاف من النساء ما لا اخاف من الشیطان ویزی اریگم دا زنانو دا مکر و فریب ندیر چی دم رئی رمی دا مکر و فریب دا شیطان ننشتا نچاورتوی چی داولی وی رب العالمین فرمائی لی انکی دا شیطان کان ضعیفا یقیناً اللہ وی مکر او فریب دی شیطان دا کمزور رے او دلت زنانو بارکی وی انکے دا کن عزویب چستاس و مکر او فریب دیر لوی رے اگر دا آیات سورہ نساء کی در تتیرو اگر سورہ نساء کی فرمائی دا شیطان مکر او فریب تے کمزور رے لے سورہ نساء آیات مبارک ہو گئی شپگت یا ایم نمبر آیات ہو گئی شپگو یا ایم دے الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ پینزم پارد سورت دے سورہ نساء آیات شپگو یا ایم دے الذين هاكسانا منوشي مان روڑے يقاتلون في سبيل الله اغي قتال کوي جهاد کوي د الله لار کي والذين هاكسان كفروا جكافري يقاتلون في سبيل الطاغوت اغی جنگی گی پلارد شیطان کی فقاتلو اولیاء الشیطان نتاسو قتل کیو جنگی گئی جهاد کوي داغ مرګرو د شیطان سرا انکه د شیطان کان ضعیفا بیشک مکرو فریب د شیطان دا کمزور دی دلت د شیطان مکرو فریب ته کمزور وي او د زنانو غي مکرو فریب ته لوی وي وګوره خبرې له سوچ کوي و شیطان یعنی آخو د تمام سرکش و مشر دے نو د زنانو مکر تے سنگلوی وی نو دا آغی تدبیق علماء دا کڑے چی یقیناً مکر و فریب د شیطان دا کمزور دے پا مقابلی دا اللہ کی عادل تا مفسرینو لکلی وی دا شیطان مکر تے کمزور وی دا دو سی زنو مقابل کی ورمخ کی او خبر د ایمان تیر شوی بل د اخلاص لک آمنو کی خبر د ایمان تیر شوا او یقاتلون فی سبیل اللہ دیکھ د اخلاص خبر را لیو سڑی کی ایمانم دے او اخلاصم دے نو د ایمان او د اخلاص مقابلہ کی وی انکی د الشیطان کان ضعیفا لَكَ وَيْلٌ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ نو دا شیطان مکر و فریب دے اخلاص پا مقابلہ کی کمزور رے دا اللہ مقابلہ کی کمزور رے او دا دل دا چوئے اِنَّا كَيْدَ كُنَّا عَزْوِيمَ ستاسو مکر و فریب لوی دے پا مقابلہ دا سڑو کی سڑی مکر او فریب کئی او اغیم سکید او مکر جوڑی او د سڑو مکر او کید د زنانو مقابلہ کی کمزور رے او دا تدویق دے کہ روح المانی ذکر کرے انکی دا کن عظیم اے بن نسبت علاقے در رجال و استاس و مکر او فریب لوی دے پا نسبت سر مکر او فریب د سڑو تا اول تا چویلو انکی دا شیطان کان ضعیفا فی مقابلتی کی دلاللہ تعالی ناغد اللہ پا مقابلتی فرمائی لیو یوسف یوسف علیہ السلام عزیز مصر ورطوئی اعرض عن هذا مخوار وددی خبرنا دا چاہتا وائما اغا خزلوی واستغفری لذمکی تدی بخن او غار دخبلی گناہ دپارا داو یگر کپا حالت دشیر کیو او مشرکانم اللہ منی او اغایم دخبل خیال مطابق دا اللہ نبخن او غاری لکتا سلمخ کی تیرشی سورہ انفال کی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ عز و جل مشرکان و عذاب نرالی گم یو مانا دا و ادوی بخن غواڑی واستغفری لذنبک بخن غواڑ خپل گناہ دپارا انک کنت من الخاطئین بیشک تی د خطا کارونا اور خاطئین ہوئے خاطئین جمع مذکر را نوی پکار خداو چیزن تیویلے من الخاطئات زکت زنانو جمع دفار خاطئات سی غرازی خاطئین نرازی نوی جیدے کی خطاب اصل کی نارینو زنانو ٹھولو ترے نو تغلیب ورکڑے دے تذکیر تا پتانی سوانے انکی کنت من الخاطئین بے شکیت دا قوم خطا کارنا انکی کنت من الخاطئین ندلتا کیا خوی دا مذکر صیغہ تغلیبا ذکر کرے لکا رجال و نساء تا یوزے خطاب کی گی نغلب اور کی تذکیر لپتانی سبانے او تعبیر تیو کی یعنی دا سیونیو چی من الخاطئات ذکوی لئنہو قصد الاخبار عن المذکر والمؤنث فغلب المذکر والمانا من الناس الخاطئين او من القوم الخاطئين ذکر اغلی دی انها کانت من قوم کافرین دا ملک سبا بارکی وی انها کانت من قوم کافرین دارنگی دا مریم بی بی بارکی وی وکانت من القانتین نو دا قانتین او کافرین چی سنگا خطاب مخ کے زنانو سر رے خدا مذکر سیغی ذکر کئی نو دیوے کم دا غشان وی انکی کنت من الخاطئین بیشک ایت دا خطا کارنا وقال نسوتن فی المدینہ ویلیوس زنانو فی المدینہ تی پخار دا مصر کی امرات العزیز وی بی بی دا عزیز مصر تراود فتاہا مطالب اکڑی پنرمی سرا دا غفتاها دخل غلام نام عن نفسی ہی پبارد نفس داغ کی قد شغفها حبا بے شکر سیدل پردی دزڑد دیتا حبا محبت داغ انا لنراها فی دلال مبین بے شکوین مندا خامخا پخطای اخکار کی فرمائی فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن دا خبر خور شو آواز علماء کرام دام ذکر کری چرسوئی فلما سمعت بمکرهن دا دی زنانو مکرو فریبی چوار دوی دی تی مکرو لیوئی دی ورطا پت غنتی ویلیو پا خپلا چی چا تا بوائی نا ناغی یو بلتو یو خلق خبر کل وقال نسوتن فی المدینہ ویلیو زنانو پا خار کیم دا نسوتن یا خو جمع تکسیر را او بعض علماء لکلی چی اسم جمع را وقال نسوتن او ویلیو زنانو فی المدینہ تی پخار دا مصر کی امرات العزیز تراود فتاہا عن نفسی ہی قد شغفها حبا انا لنراها فی دلال مبین ویدا عیب لگول پسو طریقو بانی دی آیات پسور خبرو مشتمل لے یو خوئی امرات العزیز گورا دا عزیز او دا مصر دا وزیر بی بی دا او بیام دا سے حرکت اکڑے یو وجد عیب دا امرات العزیز دویم دا عیب وجد آوا چی کل سڑے کنایتن یو خبر ذکر کی نو دی سراحتن ذکر کری چی امرات العزیز د کنایه پځه صراحت ذکر کړي تراود فتاها تراودو کیم ګور دی صراحت سره ذکر کړي او د مراودت معنا درته آیات در وشتم کې تیر شو د درې موجد دی عیب لګولو دا تراودو او فتاها کی بل سبب دی د عیب چې ګور خپل غلام نه او د دې غلام نه او عن نفسی ہی کی بلا وجد آداغ بانی دا عیب لگولو او قد شغفها دی کی بلا وجد او حبن کی یو بلا وجد ذکر کئی او بیاوی انا لنراها بیشکا خام خامنگوینو دا انیم دا تاکید دا پاررارو لنراها بانی لام ام دا تاکید ذکر کو بے شک منگا لنراہا خامخاوی ندا فی دولال فخطائی کی او خطائیم داتی دا مبین چخکار دا ندا سمرا بعض مفسرینو کم و زیاد چالس چانہ چات ذکر کری چی دا دور وجو سردی پی عیبوئے وقال نسوتن فی المدینہ ویلیو زنانو پخار دا مصر کی امرات العزیزی بی بی دا عزیزی مصر تراود فتاہا مطالب اکڑی پنرمی سرادا اخ الغلامنا فبارد نفس داغ کی قد شغفها حبا شغاف کی دے کی قرتن علماء ذکر کری یو خدا چی دے کی یو قرت دا غام دے چی داغینی معجمہ رے اور تکی رے پی نداغی مانا سوا امام قرطبی ذکر کری وی حسن بصریهم اللہ وی الشغف باطن القلب دا زړه باطن هي سي ته وي امام ابو عبیده چې دا د لغات امام دی وی شغاف القلب غلافه شغاف د قلب دا غیر پردی ته وي او هو جلدتن علیه او دا پرده د پد چا معنا کړی دی شغاف وسط القلب نو معنا دا هو وصل حبه الى شغافها رسیدل دې محبت داغ پردی د زړه د دیتا ان لنراها فی ضلال مبین او باز ګنو سلف شعفها ویلی عین غیر معجمه نو بیا امام جوهری چې د لغات امام دی او ایک شعفشی نو شعفه الحب احرق قلبه بیا په معنا د سوزول راضی دا کوم معنا چې دا سوزول دې زړه دې محبت دا نو دا په بل قرت معنی نه معنا بنا او چا کدا ویلی شعفها قلبها فعین مهمل سرا بیمار کړه دې زړه دې لره محبت دا نو دا په دې بل قرت بنا چیو قرت پدی کی دا عین محمل رے انا لنراها فی دلال مبین بیشک وینو منگا بیشک خامخا وینو منگا دا فی دلال مبین پخطا ایخکارکی فلما سمعت بمکرهننا هر کل چواو ری دل دی بی مکر ہننا پا مکر و فریب ددوی دیتے گورا دا مکر نم کی خو نو باز علماء دیتے کہ دا مکر مانا پا غیبت سرکڑی بی غیبت ہننا دا غی غیبت واو ری دل دکر دا پشی شای اور پسی خبری کولی او باز وی دیتے زکا مکروی چې دی عزیز مصر بیبی دی دی ته خبر ورکړو او ورته ویل چې دا خبر به چاله نه کوي نو دی خبره خورا کا نو زکه ورته مکرو وی فلما سمعت بمکرهننا هر کله چې اورې دلې وغي مکرو فریب د دوی ارسلت لهننا نو خبرې لېګلې او د دعوت اغویتا ايته د دعوت پیغام لېګلو ارسلت الیهن تدعوهن خبر لیگلے وغویتا و دعوت ورکول وغویتا نا اصول دشمیر زنانا وی او باز ادام لکلی چی سلویختو زنانو تے دعوت ورکو و دا وگیا نسوتن کی بالی چی اسم جمع شی که نسوتن جمع تکثیر شی نو بیا باز ادے کی پینزشپک زنانا ذکر کری دی فلما سمعت بمکرهن هر کله چې وې ورېدو مکر فریب د دوی ارسلت الیهن نو دعوت لېګلې او دویتا واعتذت او تیار کړه او لهن دوی پارا متکان هغه تک یاګانی اے حی حیات لهن مجالسا یتکئن علیها دای ته داسې مجلسونه جوړ کړو چې هغه کې دای تکیا غانې وهلې واعتدت لهن متکئن او تیار کړو دوی د پارا متکئن نو ځایونه د تکیا غانو او باز وی دا خوراک زی نو متکئن باز وی ثواب د دې جن حدیث پاک کې من راغلی یو سړی تکیا والی یو دے خوراک کئی حدیث پاک کی تکیا پہال کی لکه کل سڑے پلاس دا سے تکیا ہوئی گورا تام طریقہ دے تکیا نو کل دیوار تا تکیا ہوئی کل پبالخ دے لاس لگولے د تکیا په حالت کې د خوراک نمن راغلي ذکر ا طریقه د متکبرین را او تیار کړی و دوی د پار متکان زایونا د تکیا غانو وا تطور کړی واغی کل واحده منهن هر یو د دوی نه سکینن تیر شاله وقالت خرج عليهن ادی مخله طعامنا فراتو میوی پرتیوی چداو پدی چاڑو بانی پریکی وقالت ویلو دی بی بی دا عزیز مصر یوسف علیہ السلام تا آخو چون کے دی کور کی خاتم میں اخرج علیہ النا روز پدوی روز دویتا فلما رائنہو ہر کلچ قتل وغی یوسف علیہ السلام لرا اکبرنہو نلوی گنل وغا اکبر نہو لی گنلیو دا یغلرا دا غشان دیر لیو گنلو وقتو انا ایدی هننا او زخمی کڑو پری کڑو دا اخپلا سنا دمر حواسی بیلل چی دمی او پزیبانی لا سنا پری کل وقتو انا ایدی هننا او پری کڑو دا ایدی هننا لا سنا اخپل زخمی کڑو لا سنا اخپل وقلنا دي زنانو ویلیو حاش لله تا حاش لله یا معنا و سبحان الله یہ معنا دا معاذ الله وقلنا دی ویلیو حاش لله پاکی دا الله لرا یا پناہی دا الله یا دا معنا و حاش لله لری دے یوسف علیہ السلام د بدو کارونو نا للہ د وجی د یری د الله نا ما ھذا بشرا دا خو بشر نوی ما ھذا بشرا دا خو بشر نوی یعنی دمر حسین خو بشر نشی کیره دیکھی گره وشکال لے دیوی دا بشر نوی ان هاذا الا ملك كريم نددا مگر ملک او فرشتہ د عزت مندا نولی وی ملک گنی د انسان نه خایسته ای سب دا یو مسله دی کی علماء ذکر کړي امام قرطبی وی رب العالمین خود انسان بارک ویلی او سو قسمونه خورلی والتین والزیتون وتور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الله سلور قسمونه خوړیو بیا وای انسان می پډېر خایسته شکل کې پیدا کړي د دې کې بیا څنګه وای ان هاذا الا ملک کریم نو دا غن جوابونه دې کې ای کړیو دا چې دا په عفت او پاک دامنې کې وای چې ما هاذا بشرا دا خو بشر او بني ادم نه دی دی خو په عصمت او پاکوالی کې دا سره ان هاذا الا ملک کریم نه دی دا مگر ملک دی فرشته دی عزت مندا لکه ملائک د ګناهونو نه پاک وي نو دیم د ملائکو سره په عصمت کې مشابه دی د ملائکو سره عصمت کې مشابه دی یو جواب ادا ذکر کړي دوی امدار وي چون چې ملک خو چالي دی نه لري الله کا شیطان چالي دی نه لري خو عام عرف د عرب امدار او زموږ استاد عرف امدار دی یو شی چې بدرنګواله او قباحت ذکر کړي وای دا شیطان په شان د افلانې بد شکر لري او شیطان خوشاکت تلے نرے او دیو سڑی دیوشی حسن صورت چیزی کرکی نو ایدا پشان نملک لے وی و ایزن اہل العرف قد یقولون فی القبیح کعنہو شیطان و فی الحسن کعنہو ملک وی عرف دار خلق وید قبیح و ناکار شیبار ویرتب ویچ راہو گنی شیطان لے او د خایسته شی بارک وی ته وی چې دا ملک دی نو دا قول د دوی په عرف بنا لري ما هادا بشرا دمر حسین خو بشر نشی کی دے دا خو بشر ندے ان هادا الا ملک کریم وی ندے دا مگر ملک فرشتہ دا کریم عزت مند دا یا گوری سر فلما را قمیس وهو ارکل چکتل او قمیس داغ قد چشلی دل او من دبرن دشاد طرفنا قال نویلی وغا گوایا عزیز مصر انہو من کید کننا بیشک دا استاسو دمکر او دفریب ندی انہ کید کننا عظیم بیشک مکر او فریب ستاسو اے زنان اولوئی نے یوسف وارغ عن ہذا یوسف علیہ السلام مخوار و ددی خبرنا واستغفری لذنبکی اوغا بیوی تویت بخن اوغار دخلی گناہ دفارا انکی کنت من الخاطئین بیشک ایت انکی بیشکت کنت من الخاطئین ایت دخطا کارنا وقال نسوت فی المدینتی او ویلیو زنانو پخار د مصر کی امرات العزیزی بی بی دا عزیزی مصر تراوید فتاها پا نرمی سر مطالبه کرد دخل غلام نان نفسی ہی پا بارد نفس داو کی قد شغفها حبا بیشکا رسیدل دے پردی دزر داغی تا محبت داغ او دا حب بندی کی منصوب دے بنابر تمیز ان لا نرا بیشک خام خامنگا وینو دا فی دلال مبین فخطا ایخکار کی فلما سمعت بمکرهن نار کل چوری دلی وغی اغمکر و فریب دلوی ارسلت الیهن نو دعوت والا خبر لگل و دویتا و اعتدت و تیار کریو لہن ندویر پار متکان اغزایونا د تکیاگانو و آتت کل واحدتن او ورکڑی و هر یو دتا دوینا سکینن چارا و قالت خرج علیهن اویلی اوچ روز پدوی فلما رأینهو ارکل چی کتل و غلر اکبرنهو نو دیر لوی گنل و غاب دا غیشان دیر لوی گنلیو وقت توانای دیوهن او زخمی کریو خپلا سنا پری کریو خپلا سنا وقلنا او دیویلیو حاش للہ پاکی دا اللہ لرا یا پناہی دا اللہ دنم یا لری دی یوسف علیہ السلام دا بدو کارونو ند وجی دیری دا اللہ نام ما هادا بشرا دا خو بشر و بنی آدم ندے ان هادا الا ملک کریم وی ندے دا مگر ملک کریم فرشت دا عزت مند وصل فذالکن اللذی نداد حاکس او ذالک سر اشارہ بعید تکیگی لرتا دے دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر چپ مجلس کے حاضر و نجدے ہو کوئی اشارہ ورتا پا ذالک سرو کا نو دیتا وی بعد رتبی یعنی لر والد و قسم وی یو تا بعد مکانی وی بل تا بعد رتبی وی کله او شهر مکان په اعتبار د تان لری دې نو ذالک وانی اشاره یو لری شي لکی کله او شه نږدې دې خداغي هغه بعد رتبی چې رتبه ډېر اوچته ده نو ذالک کې دې کی اشاره د ادویم قسمه ده بعد مکانی نو بلکې بعد رتبی دې قالت دی فرمایلیو فذالکن الذی ندا حق کس دے لمتننی فیه چتاسو ملامتیا ویل پما بانی ددبارکی ددبارکی پما معیبون لگول ملامتیا مو یو خلستاسو دغ حال لے ولقد راوتتو عن نفسه او بیشکا نرمی سرا چلول سر مطالب کڑی وما ددنا عن نفسه پبارد نفس ددکی فست عصم ندزان پاک ساتلیو فست عصم مانا داوا یعنی طلب العصم فست عصم ابن عطیه رحم الله وی د فست عصم مانا دا طلب العصم وتمسک بها وعصوانی د طلب د پاک دامنه کړو او منگولی لگولی پدی پاک دامنی او زما دی خبری نافرمانی کری او بعض علماء علی کری چی استعصام داد ابنیو دا مبالغی نرے دا سین او تا دا پکی دی دے کی دا مبالغی دا پاردی نبی ماناوا الاستعصام بناء مبالغه يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد نفست عصم معنا او زیاده ځان ډیر پاک ساتل نو سین او تا دا د مبالغه د پاره دي ولقد راوتته بشک ما چلول کړو د سرا نرمی سرا او چل ول سر مطالبه میکړي و د دن عن نفسه په بار د نفس د کی فست عصم نو د ځان ډیر پاک ساتل او دا ګورا یعنی دا مخالف د طرف نشیو طرف له پی عیب او تهمت لګولو دا غید طرف نم دا گواہی دا چه ولقد راوتته عن نفسه فاستعصم د دې وجنا امام روح المانی دلته وی او فی الآیه دلیل علی انه علیہ السلام لم یصدر منه ما سود به القصاص وجوه الطروس و ہدایات د دې دلیل له چې حضرت یوسف علیہ السلام ته الله لوی پاک دامنی ور کړی و اواغا خبری ندی چی دا کیسا خوان و پاغی بانی کاغذون تورکلی و لکلی دی ولا این لم یفعل او کچر اونو کدی یوسف علیہ السلام ما حاغل کار آمروهو چی زو حکم کوم دتا لیوس جنن نخام خادی بجیل تواچولشی دی بجیل تواچولشی ولا یکون من الصاغرین او خام خاشی و دے دزلیلنا پجیل کی با پا تکلیفونو پریشانو شی یوسف علیہ السلام پا دے پوہ شو چی ازادی اگر چی اولوی نعمت تے و اغا ازادی چی غی کی دے انسان عصمت او پاک دامنی تخطرائی نداغی مقابلہ کی جیل غر رے او آیات مبارکہ کی در تدلیل ذکر کئی چکلے او سڑے مبتلاشی پا مصیبت او پا معصیت نو ای مصیبت دی غرقی پا مقابلہ دا معصیت دا گناہ کی حضرت یوسف علیہ السلام اموی رب العالمین ما تجیل دن نکی دل محبوب دی دا حغا گناہ نا چی دا زنانا ما تا دعوت را کئی قال حضرت یوسف علیہ السلام فرمائی لیو رب السجنو اے زما ربا دنکی دل د جیل یعنی دخول السجن تی مراد دے رب اے زما ربا السجن دنکی دل جیل تا احب الیا دا دے رسان دی ماتا امام قرطبی وئی دیدے کی دا احب پمانا دا سہولت دے اے زما ربا جیل ما تا احب الیا دیر سان نے ما تا دا غسنا چی دی ما بلی غیتا. نو دیدے کی دا احب بادا نگی دی چی جیل چا تا محبوب وی بلکہ مانا دیدے کی داوا مانا دیدے کی داوا چه ربی السجن احب الیا یعنی اسهل علیا و اهون من الوقوع فی المعصیه لان لا ان دخول السجن مما يحب یا يحب على التحقيق و اذا نگلی چه دجیل یعنی داغی محبت وی او داغی مطالبی سوکتی احب الی دی کی پمانا دا اسحل علی و احوانو اے زماربا دنکی دل جیل تا احب الی دیر سان دی ماتا دا داعی معصویت و گنانا مما لا سن یدعوننی چی بلی دا زنانا ما الیه غیتا و الا تصرف او کچر واد نڑولو عنی زمانا کیدا ہن آغا مکرو فریب دی زنانو نو اسبوی لے ہننا اسبوی لے ہننا زب میلانو کم دوی طرف تا. آیات مبارکہ کی دلیل لے چی ان العبد لا ینصرفو عن المعصیہ الا اذا صرفہ اللہ تعالی بندد گنان ترغیب من کی دین شی چی دا اللہ مدد و نصرت ورسرنی و الا تصرف کچری واد نڑول عنی زمانہ کید ہننا مکر و فریب دجی نو اسبو الیہننا زب میلانکم دجی طرف تا مائل بشم واکم من الجاہلین او زب شم دہاغ چانا. امام روح المانی جاہلین مانا کری الذین لا یعملون بما یعلمون اغا خلق چی کم علم ورسر دنو عمل پینکی یو دا جاہل مانا دارا. او قرآن پاک و مفسرین گورا تاسی باریکات ذکر کئی چی دیو اخیار قابل مسلمان ذہن اغیط متوجی کئی جاہل مانا سوا الذین لا یعملون بما یعلمون جاہلان حاغ چاہتا ہوئی چی کم علم ورسر دیو عمل پی نکئی زکاغ علم چشتا خو عمل پی نشتا ناغد جہل سر بالکل مشابیر واکم من الجاہرین او زب شمد نا پوہانونا او دام وی چگورا کم گناہ سوک پا کم وقت کی کئی نو دغد گناہ پا وقت کی دے پا جاہلو کی حساب دے لکم اقیدہ تفصیل لرت سورہ نساء کی تیرو التا ویلشو شرشایو گناہو کا بی جہالتن نو دا ہری گناہ پا وقت کی دا سڑے موصوب دے پا صفت دا جہالت زکر کدے پا دا گناہ پا وقت کی موصوب پا صفت دا علم وے نو علم خوی غیتا چیغی سرا عمل وے واکم من الجاہلین اعوذب شم دا ناپو ہونا فاستجاب لہو استجاب پا مانا دا عجاب لے فاستجاب لہو اللہ دا دعا قبول کڑیو اللہ دخل یوسف علیہ السلام دعا قبول کا فاستجاب لہو اللہ دا گناہ داغی دعا قبول کڑیو. او آیات مبارکہ کی دی دلیل لکے روح المانی و امام قرطبی وی چی دو گناہ نا بغیر دا اللہ دا مددنا یو سڑے بچ کی دی نشی. فاستجاب له ربه نو قبول کړي واغل را دعا رب دا فصرف عنه فصرف عنه کیدهن نو اڑولی دا غنا غمکر او فریب د دې زنانو. او سخر کی وای انه بیشک شاندار هو السمیع دا الله اوری ذن کې ددار چا د فریاد. او خاص کر ددا چې غمزه دا چئی مسائب و تکالیف و کراگیر وی نو اللہ دا مزترین دعاگان قبلی انہو بے شک شان دارے هو السميع دا الله اوریدون کې د فریادونو العلیم او په هر دار چا په حال دا اندر ته قران پاک خای چې ګور یوسف علیه السلام په مشکلاتو کې چې گیر شوه نچانه مدد غواړي وای ربی السجن احب الی مما یدورنی له دا نو یې غنی چې خپل ژوندۍ پیغمبر یعقوب علیہ السلام والد محترم ته دی आवाजونه کوي یاد حضرت اسحاق علیہ السلام نه مدد غواړي یاد حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام نه مدد غواړي او په خپلم ګور نبی دې خو مشکلات انبیاء علیہ السلام د ځان نم د فقول نشي بلکې د مشکلات او فد فقولو کی داغي الله ته پجڑا کی محتاج دی. یوسف علیہ السلام له تکلیف دے او د خپل تکلیف د پاره د الله په حضور کی جڑا کړي فاستجاب له ربه قبول کړي وا غلر دعا رب داغ فصرف عنه کیدهن نو اڑول او دا غینا اغه مکر او فریب د دې زنانو انه بیشک شان دار هو السمیع العلیم دا اللہ اوری دن کے دے دا ارچا دا فریاد العلیم او پوہ دے پا ہر سمانے ثم بدا لہم بیاسر گندشوی و لہم دویتا عزیزی مصر تاو داغ دا مشوری کسانو تا ثم بدا لہم بیا ظاہر شوی و سر گندشوی و داغ عزیزی مصر او داغ دا مشوری کسانو تا من بعد ما پس داغنا رأو الآیات چه غی کتلی وی اغنخی د صداقت د یوسف علیه السلام اغا گوره د قمیز د شاه د طرف نشلی دلو اغا و شهد شاهدون که دیو شاهد گواهی و دارنگی د یوسف علیه السلام براعتو مختلفو طریقو سرا اغه دې زرانه په خپل اقرار او چې ولا قدراوت و النفس فاستعصم دا مختلف قسمه نخې دې دې کرا جمع شي چې دې کې مفسرین او غټول ذکر کړی دي چې دا آیات نو مراد سره د قمیص د شالت شلیدل یوسف علیه السلام په بدن کې راغې اثر شوه دارنګي اغا اثر د چاړو چې لا سنا غي فریکل نو دغه نخې دای ته سرګند شي نو دای په خپل منس کې مشوره وکاله یس جننه چې خام خاجیل تب واچوي دی حضرت یوسف علیه السلام بجیل تواچي ال حتا حين تر سو وخته نامعلومه پورې دا د مقرر نه کچې سمروا نو باجو نماوري کلی وی تقریبا دولس کالا یوسف علیہ السلام پا جیل کی حین یو وقت دا زمانے توی وچی داغی مقدار معلوم نی نو دیدے کمتی مراد دادی دیوی جیل تبی واچو خو حتی حین مانا داوا الی مدت غیر معلومت تر یوم دی غیر معلوم پوری داد اکثر مفسرین قول لے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دہین دا مانا موا الہ انقطاع ما شاع فی المدینہ وی دا پخار کی کم خبر چی خورشی او خلقی کی چی دا ختم شی او دا خلق و توجو تی لرشی ترغی بدے جیل کی وی سید ابن جبیر رحم اللہ وی دہین نمراد دینے کی دا عزیز مصر او دا مشوری والا اشپک میاشت مراد وی او باز دې دې کیو لماو لیکلی چې اقام فی السجن 12 سنه دول اسکار یوسف علیہ السلام په جیل کې اعلی تکالیف د انبیاء علیہ السلام هم ذکر کړي او خلق له پکې تسلیم دا چې دا یې ګنا نیس او په جیل کې دي نکاوي چې رزق بلا سبب په جیل کې او زما سجرم نه نو الله با ورته وی چې یوسف علیہ السلام را یادوا اللہ دخل انبیاء و سنت ددی امت پا باز اشخاص و بانے سکئی آغا جوندی کئی نو بلا آس سببا بلا سگنا دول اسکالا یوسف علیہ السلام پا جیل کے حتا حين مراد دادی یا ګورې سره راو. قالت ویلو بی بی دا عزیز مصر فضال